Salam alaikum, ça me gagne. Wa Saint-Man des productions. Les beaux gosses avec produits ghanéens, américains. Tog len sen togaay bébé. Regle len sen pech. Yam len ci baara mbay bi te ba bëkk te bi. Ndax Olof Ndiaye néna ku la uppi mbokk mëno ko jëw. Fin de parenthèse. Ki nak sama waaji, sama waay ben pa la woon. Pa bi daan dëkkati dafa la ka sa yooma la yooma yooma yooma yooma yooma ku yoom rek pa bi ngay jàppale. Pa bi daal nday sa muy toog di science di science di science benn instant mu ne xaa mu dem wuti sëriñ mu dem wuti benn sëriñ mais daj ci benn sëriñ bu baax boo xamantane ah sëriñ bi nekk gis ko sëriñ bu aay yow ay pa dammale sëriñ mi ngi tudd pa dammale pa bi dafa aay aay aay aay bi moddu aay pa bi nag nday sa jox ko benn médicament bu muy naan quoi nag gis nga boo ko naanee da ngay dox si medd bi boo gisee benn gaan bu jantal bu njool nii xam ne kii war na mën affaire bi rek da ngay jël sa ñaari loxo yi joxoñ ko rek ne ko cëan lépp lu nekkoon ci moom rek day ñëw ci yow ndeysaan paa bi nag naan naan garab bi ba pare génn ci mbedd bi nag gis benn grand bu jantal bu njool nii jàpp ceen mu xam ne grand bi war na mu yaakaar ne grand bi war na mën affaire bi quoi rek mu ne ko cëan rek affaire am bi fudd rek affaire am bi yew fudd nag di óbbal nag naan nii mu doxaat ba si yàgg ne yuu mais yow lii ay non li suma yeggee moom ah sama soxna dina kontaan rombat beneen grand bu gën a ceeneeti rek néew ne ko can rek affaire am bi ah gën a fudda jug mu ne hii ba plow lii moom foog ma dem set ku gën a aay aay ci àddina bi ah ma nangu bosam amoon na temps Sénégal affaire ku la nuy yóbbu say bagage tana affaire yooyu rek la quoi léegi nag muy science di science di science di science benn instant mu ne ah xaaral ma dem seeti sëriñ bi ndax sëriñ bii defaral ma lii moom war naa aay ndeysaan mu dem ci kër sëriñ ba toog fa jonkan nu mu jonkan noonu di xaar sëriñ bi génn nag di dem jàqa ja rek nu mu génnee rek sëriñ bi génn rek rek paa bi ne ko can rek sëriñ bi ne ko ca ca nekkate sëriñ daa am antidote